ไมนี่ไม่แล้วผมก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ตื่นมาแล้วผมก็จับหลักการตรงเนี้ยมาก็ง่ายๆคุณหลับตาก็ปั๊บหนึ่งอย่างสตาร์ว่าสมบูรณ์ก็ประคองไว้เลยประคองเนี่ยแล้วคุณก็จะสามารถแยกร่างคุณกับใจคุณออกเป็นสองส่วนเลยนะฮะแล้วคุณก็รู้สึกมันมองมันถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกแต่ตอนนี้เราไปมองนะมองเรายืนก็มองตัวเราเองมองเรายืนมองตัวเองกลับไปกลับมามันก็จะออกมาเป็นกายใจหลวงพ่อท่านจะมีกุศลบายให้มองกายบ้างใจบ้างกลับไปกลับมานะฮะที่ท่านพยายามจะบรรยายว่าเฉยๆบ้างไม่ต้องการบ้างไอ้ที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยขณะที่คุณเข้าเนี่ยคุณจะไม่เป็นเลยไม่อยากอยากไม่อยากคุณไม่อยากหรอกตอนนั้นเพราะคุณไม่ได้มองข้างนอกคุณมองในตัวคุณเองคุณเกาะเกี่ยวจิตใจไหมตอนนั้นคุณไม่ได้เกาะหรอกคุณกุ้มใจตายตอนนั้นคุณไม่ได้เกาะแต่ถ้าหลุดเมื่อไรเกาะทันทีมันก็หลวงพ่อตบท้ายบอกว่าต้องใช้ชั่วโมงบินจะ7วัน7ปี7เดือนเนี่ยทำไปเรื่อยๆให้ใช้ไว้วันนี้ก็สรุปมีท่านนึงเอาเว็บไซต์มาที่เรื่องคุดชงแล้วมี MP3 ผมก็ฟังก่อนมาเนี่ยนะคนปฏิบัตินี้ต้องเข้าใจเรื่องคุดอะไรโพชฌงค์อ่ะ โพชฌง ค์ต้องเข้าใจโพชฌงค์ก่อนไม่ให้อยู่ดีไปนั่งนะฮะผมเชื่อว่าถ้ามีนักเรียนหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรม คุณคนนี้แหละ ขอบคุณนะคะ ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าสักวันนึงผมเชี่ยวชาญหรือว่าสามารถสอนได้ในภาษาธรรมดานะฮะ simple language นะฮะผมจะสอนโพชฌงค์ก่อนเลยเพราะถ้าคุณไม่มีเบสิกตัวนี้อ่ะมันล้างทุกไม่ได้แล้วฮะวันนี้ผมปรึกษาคุณกล้วยบอกโอ้โหมันบีบมากเวลาทุกเข้ามาเนี่ยมันเหมือนมีแส้มีอะไรแล้วก็เสียววิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอไปอ่านโพชฌงค์อ่ะนั้นมันมีคำตอบอยู่แล้วเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเรื่องสติไม่ว่าเรื่องของการตั้งมั่นไม่ว่าเรื่องของสมาธิไม่ว่าเรื่องของเจ็ดข้อแล้วก็ในแต่เจ็ดข้อมันก็มีแตกหน่อแล้วว่าอย่างเช่นไม่คบกับคนผิดปกติไม่คบกับคนเศร้าหมองต้องทำตัวให้แจ่มใสทำตัวให้แจ่มใสไงก็มีแอกไปอีกว่าประคองให้มันล่าเริง อยู่ที่เราทำได้เปล่ามันยากนะฮะแต่ว่า ครับงั้นเดี๋ยวขอให้คุณน้อยแนะนำเรื่องการปฏิบัติเลยก็แล้วกันนะครับ ได้ค่ะทีนี้ทุกวันนี้ที่โมปฏิบัติเนี่ยก็คือโมไม่ผลักทุกอย่างออกไปอ่ะแล้วโมก็ไม่ได้รับทุกอย่างกลับมาไม่สรุปเร็วคือทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นอ่ะแล้วโมไม่ได้มองว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโมจะมองว่ามันเป็นสภาวะใช่ปะตั้งแต่เมื่อเดือนมกราที่โมไปส่งกันบ้านหลวงพ่อมนตรีอ่ะตั้งแต่โมเห็นสภาวะที่บอกว่ามันมีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วก็ในสิ่งที่ไม่มีอยู่มันก็มีในสิ่งที่มีอยู่อันนี้พี่อาจจะงงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่เดินตามทางของหลวงพ่อสมบูรณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะพี่ทำจนชำนาญอ่ะพี่จะไม่เห็นถึงความแตกต่างอย่างสภาวะที่โมเห็นครั้งแรกเนี่ยโมตกใจมากเลยอ่ะโมปฏิบัติอยู่ที่หนึ่งอะนะคะในกรุงเทพแล้วโมก็ออกไปนั่งกินกาแฟตอนเช้าแล้วโมก็มองเห็นตึกใช่ไหมมันเป็นตึกแล้วตรงออฟฟิศเขาส่วนนี้มันจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆมีแค่ต้นไม้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วโมมองไปมันคือเป็นสภาวะเป็นแบบเหมือนปรากฏการณ์ฉับพลันสดๆร้อนๆเนี่ยเหมือนที่หลวงตามหาโพชอบพูดว่าต้องให้มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นอะมันคือเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วโมก็เห็นว่าเอ๊ะตึกต้นไม้แต่มันมีความคิดนะตึกต้นไม้ตึกต้นไม้เฮ้ยมันไม่ได้แยกออกจากกันน่ะก่อนมันจะเป็นตึกอ่ะมันเป็นต้นไม้มาก่อนในตึกก็มีต้นไม้อ่ะมันก็มีธาตุดินอยู่อ่ะในต้นไม้มันก็มีตึกอยู่ในเนี้ยมันแยกตรงไหนอ่ะมันคือหนึ่งเดียวกันตรงนั้นน่ะโมก็เลยรู้สึกว่าเออทุกสภาวะที่มันเข้ามาเนี่ยเราต้องเรียนรู้เราอย่าไปผลักมันออกอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่พี่บอกว่าเวลาทุกข์เหมือนเอาแส้มาฟาดตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโดยปกติมนุษย์เราอะตอนเราเกิดมาเนี่ยเราบริสุทธิ์มากนั่นแหละจิตประพัดสอนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราเกิดมากี่สิบปีก็ตามแต่เราก็จะเสพคุ้นเอาและเอามากขึ้นจนกระทั่งเราไม่รู้เลยว่าเราอะได้สร้างตัวตนขึ้นมาตัวใหญ่โตมโหฬารทั้งอีโก้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหน้าที่การงานของเรา นี่ตัวเราฉันรักตัวเราฉันรักเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่จริงถามดูสิเวลาป่วยเรารักมันน่ะมันเคยรักเราไหมมันเคยแบบดีกับเราไหมไม่เลยอ่ะมันเห็นแล้วไงว่าถ้ามันเป็นของฉันจริงๆฉันก็ต้องบังคับได้แต่นี่บังคับอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะเมื่อทุกมาแทนที่เราจะทิ้งมันออกไปเราเรียนรู้สิทุกมันก็แบบนี้นะมันก็ไม่ได้แตกต่างอ่ะใช่ไหมเมื่อเราเรียนรู้ทุกปั๊บเนี่ยเวลาสุขเข้ามาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อสุขรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้ทุกรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้พอเมื่อเราเข้าใจสองอย่างเนี่ยกฎธรรมชาติก็คืออะไรพี่สมดุลใช่ไหมสมดุลถ้าเป็นภาษาธรรมะก็คืออะไรสภาวะความเป็นกลางใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าทุกข์ก็แบบเนี้ยยึดมันไว้แล้วไงอ่ะมันก็ทุกข์สุขกอดมันไว้อ่ะถึงเวลามันจะไปไม่อยากให้มันไปมันก็กลับมาทุกข์อีกชีวิตมนุษย์มันก็อยู่แค่นี้ระหว่างทำคู่สองอย่างเนี้ยเราโดนมันตีไปตีมาตีไปตีมาถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจทั้งสองสิ่งเหมือนโมเมนตัมอะพี่คนเรามันจะแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยมันอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้าเราเข้าใจเขาอะเราเรียนรู้จากเขาไปเรื่อยๆความที่เราไม่ดิ่งไปทางนี้สุดตัวมันจะค่อยๆขึ้นอาจจะแบบ15องศา25 30จนถึงมัน90หรือมันจะยังไงก็แล้วแต่ whatever อะไรเงี้ย คุณมวยกำลังจะบอกว่าอยู่ตรงกลางใช่ ไหมใช่ไหมที่มันดิ่งขึ้นใช่ไหม ใช่เมื่อเราเป็นกลางปั๊บเนี่ยเราจะไม่เราจะรู้แล้วว่าอ๋อทุกข์มันรูปร่างหน้าตามันมาแบบนี้มันมาให้เราเรียนรู้เราอย่าไปผลักเขาออกแล้วอย่าไปด่วนสรุปอะไรนะในความรู้สึกที่โมปฏิบัติมานะจากตั้งแต่เดือนมกรามาถึงวันนี้แล้วโมรู้สึกว่าจะบอกว่ามันก้าวหน้าถ้าเราพูดว่ามันก้าวหน้ามันก็ไปเซิร์ฟตัวตนอะไรก้าวหน้าล่ะก็ตัวฉันไงตัวฉันก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปปฏิบัติจนถึงขนาดที่ว่าตัวฉันก็ไม่มีก้าวหน้าแล้วยังไงอ่ะก้าวหน้ามันก็ไปอยู่ในคู่ของดีใช่ไหมพี่ดีมันก็คู่กับอะไรคู่กับไม่ดีก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ชิงกันไปชิงกันมาอยู่ตลอดเวลาพอให้เรารู้เท่าทันน่ะคือทุกสภาวะมันเข้ามามันคือปรากฏการณ์แล้วอย่าไปดื่มด่ำกับสภาวะเหมือนอย่างที่พี่ถามหนูว่าหนูไปส่งการบ้านหลวงพ่อมันตีเป็นยังไงที่หนูไม่อยากบอกเนี่ยเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อมันตีบอกหนูไอ้เรื่องที่หนูบอกว่ามันไม่แตกต่างระหว่างตึกกับต้นไม้หลวงพ่อมันตีพูดมาเลยว่าใกล้จะหลุดออกจากสังสารวัฏแล้วเป็นที่พี่จะรู้สึกว่ายังไง ลอยเลยอ่ะมีตัวตนเบลอเลย ใช่แต่ตอนที่โมฟังหลวงพ่อเนี่ยโมกลับไม่คิดอย่างนั้นโมกลับคิดว่าเรากำลังแย่เรากำลังแย่นะที่หลวงพ่อชมเราแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะมาสร้างอัตราตัวตนให้เราตัวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเห็นป่ะฉันก็ทำสำเร็จเราจะไปเชื่อกิเลสมันทำไมมันหลอกเราอ่ะใช่ป่ะเราก็ต้องปิดประตูไม่ให้โจรมันเข้าบ้านอ่ะถูกไหมถ้าเราไปลอยปูมันเข้าไปถึงนะมันเป็นคนถูกเกะถูกมันรู้หมดแล้วอ่ะใช่เห็นไหมแล้วพอถึงวันหนึ่งมันจะอีโก้มันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่ถึงบอกว่าโมถึงบอกว่าโมไม่อยากแบบว่ามาเป็นธรรมาจารย์หรือมาสอนอะไรเงี้ยโมไม่อยากเป็นแบบนี้โมอยากจะแบบว่าเอาประสบการณ์มาแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันใครฟังได้จุดไหนเอาไปปฏิบัติต่อเนื่องต่อยอดกับตัวเองอันเนี้ยโมมองถึงว่ามันเป็นประโยชน์ไงมันเกิดประโยชน์สำหรับคนอื่นแล้วขณะที่เราพูดอย่างเงี้ยมันก็เกิดรีมายดิ้งประโยชน์แก่ตัวตนเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันใช่ไหมคะเราเกื้อกูลช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือไม่ต้องกลัวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่โมอยากจะบอกว่าเราอย่าไปกลัวเลยนะไอ้พุทธภูมิหรือว่าอะไรนะอะไรโพธิสัตว์อะไรนะพี่ที่เขาบอกว่าอะไรที่ปรารถนาอะไรโพธิสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งอ่ะเคยหาโมยอ่ะว่าโยมปรารถนาอะไรนะโพธิสัตว์ พุทธภูมิโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ถ้าพุทธภูมิก็จะมาจากพระโพธิสัตว์ก่อนที่เป็นพุทธภูม ิอะไรปรารถนาอะไรอะไรประมาณอย่าง น ี้แหละ พุทธภูมิมันเนี่ยฮะอรหันตภูมิหร ือเปล่าอะไรอย่างนี้แหละโมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าทีนี้โมก็บอกพระท่านไปว่าจริงๆอ่ะจากที่โมไปอินเดียกลับมาโมเห็นอะไรเยอะมากเลยอ่ะโมก็บอกท่านว่าโมเนี่ยไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นอะไรและอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรโมก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยโมเดินข้ามเส้นของที่เขาเรียกว่าหลุดพ้นโมเดินเข้าไปในเส้นนั้นแล้วอะแล้วโมหันกลับมามองอะโมยังมีน้องๆที่เราปฏิบัติธรรมเพียรๆกันมาหลายๆปีที่เราไปไหนกันไหนต่อไหนแล้วเราเห็นแล้วอะ มันกับมุกกำลังข้ามเส้นเนี่ยน้องมันเดินมาใกล้มุกแล้วอะแล้วพี่จะปล่อยให้มุกเดินไปคนเดียวเหรอมุกบอกท่านว่ามุกทำไม่ได้แต่มุกไม่ได้รู้ว่ามุกจะปรารถนาอะไรมุกไม่ได้ปรารถนาแต่มุกเห็นว่าถ้ามุกรู้แล้วอะมุกเรื่องอะไรมุกจะไม่ไปดึงคนอื่นกลับมามุกยอมถอยช้าหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยอะในเมื่อเรารู้ทางแล้วอะเราเพื่อประโยชน์ให้กับคนข้างหลังที่เขาไม่รู้อ่ะมันไม่เป็นประโยชน์มากกว่าหรอเพราะมันไม่ได้เซิร์ฟตัวตนเนี่ยมุกถึงคิดว่าอย่างนึงที่มุกปฏิบัติธรรมมาถึงทุกวันนี้สิ่งนึงที่มุกเข้าใจก็คือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาตัวตนเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะอุ้มมันมาเป็นของเราเราปฏิบัติเพื่อสรรพสัตว์อ่ะเพื่อทุกคนน่ะพอเรารู้เราก็มาแชร์เรารู้เราก็มาแชร์อันเนี้ยมันเกิดประโยชน์อ่ะแล้วมุกก็อยากจะแบบว่าให้กำลังใจนักปฏิบัติทุกคนนะว่าอย่าท้อเลยถ้าพี่ใครที่เคยไปอินเดียนะแล้วพี่จะรู้หนูก็ไม่รู้พี่จะเห็นหรือเปล่านะสิ่งที่มุกเห็นก็คือมุกต้องนั่งรถวันหนึ่งอ่ะ17ชั่วโมงอ่ะจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งแล้วก็จากสถานที่นี้ไปอีกสถานที่หนึ่งแต่เราเดินทางโดยรถบัสใช่ไหมคะที่ย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 ปีสิพระพุทธเจ้าเดินยังไงอย่างเก่งก็มีแค่เกวียนและนอกนั้นเนี่ยเดินอ่ะเดินเท้าอ่ะเดินเท้าทุกก้าวอ่ะแล้วทุกก้าวที่ท่านเดินอ่ะบางครั้งท่านอ่ะแทบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะเพื่อที่จะไปกรองเอาสิ่งเนี้ยซึ่งเป็นหัวใจใบไม้หยิบอะไรอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรใบไม้อันเนี้ยเอาอันเนี้ยมาให้เราอ่ะนั่นในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ครบ32อ่ะใช่ไหมแล้วเราก็รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วเราโง่เหรอที่เราจะไม่เรียนมีเหตุผลอะไรอ่ะที่เราจะไม่เรียนมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เดินตามในเมื่อก่อนเนี้ยโมทำงานนะงานคือโมเป็นคนทำงานโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานโมเนี่ยจะอยู่กับกิเลสทั้งสิ้นถูกไหมโมหะโทสะทุกอย่างเนี่ยหลงเหลืองเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยเพราะมันจะต้องฝันใช่ไหมมันจะต้องฝันมันจะต้องคิดมันจะต้องสร้างสรรค์ งานหลอกกันเด็กใช่ไหม ถูก เขาเรียกภาษาฝรั่งพูดเพราะครีเอทีฟ ใช่หลอกแหละให้คนอื่นเขาหลงตามเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าแล้วใครรวยก็เจ้าของสินค้ามันรวยถูกไหมทีนี้เนี่ยพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเริ่มเห็นพอเริ่มเห็นเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจเราก็กลับมาที่ว่า1ไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่ทำงานแบบเนี้ยน้อยลงเลือกงานที่จะทำแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอีกไม่นานจะไม่ทำงานแล้วก็จะเน้นแบบจะเดินเส้นเนี้ยเพื่อที่จะช่วยแบบพระพุทธเจ้าอีกแรงนึงนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏสงสารอันนี้คือแบบมันเป็นโกลางๆนะยังไม่ได้เข้าไปแบบว่าอะไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้อยากจะ